Locked in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might. I've written you letters that I'd like to send, if you would just send one to me. 'Cause I need you more than I needed before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed. Eigenlijk een ontzettend droevig lied van Randy Van Warmer. Aan het begin van een nieuwe late avond. Just When I Needed You Most. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren, zoals gebruikelijk, vertroetelen. Werkelijk waar, met heerlijke muziek. Lekker easy voor op het tijdstip van vandaag. Aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Want dat zou zomaar kunnen. In de show, zoals gebruikelijk, heel veel lekkere muziek dus. En een paar interessante onderwerpen. Zo gaan we praten over jongeren die maken kennis met gruwelijkheden van de oorlog. Dat is nodig. Want ja, ze moeten wel weten waar ze aan beginnen als ze straks misschien bij Defensie aankloppen. Zou zomaar kunnen, hè? Tegenwoordig met al die brieven die aan de jeugd worden gestuurd. Anne van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de gemeente Delft. En ja, ze vragen zich daar af of de cloud wel veilig is in de Verenigde Staten. En dat komt natuurlijk door het nieuwe, de nieuwe regering daar. En de tech-giganten die zich daar flink in mengen. Nou, je hoort dat straks dus allemaal. En dodelijke valpartijen bij senioren zijn te voorkomen. Daar gaan we ook over praten. Hoe zijn die dan te voorkomen? En wat kun je zelf doen? Dus, je hoort het allemaal hier. In deze mooie aflevering van De Late Avond. Ik Dit is de late avond. Touching each other and our bodies. Lekker zwoele muziek van Marilyn Martin, die we natuurlijk kennen van het Eurovisie Songfestival. Ze zong toen Why Me? Misschien weet je het nog. Maar hier zong ze Move Closer. En Janet Jackson ervoor met Let's Wait a While. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan met een geuze dochter spreken. Althans, we, Tera Cox. Leerlingen maken kennis met de gruwelen van de oorlog. En daarover praat ik met Marla de Wild uit Vlaardingen. Welkom, Marla. Dankjewel. Marla, even voor de duidelijkheid. Het zijn roerige tijden. Over welke oorlog hebben we het? Ja, we hebben het nu natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. 1940-1945. Die natuurlijk heel veel impact heeft gehad in Nederland en ook daarbuiten. En wat Vlaardingen-Maassluis betreft, de eerste groep die in opstand kwam tegen de vijand, dat waren de Geuzen. Arie Kop uit Vlaardingen, Bernard IJzerdraad uit Schiedam. En zo waren er meer natuurlijk. Er zijn ook heel veel Geuzen en anderen die ander verzetswerk deden, opgepakt al in november 1940 en naar het Oranje Hotel gebracht. Mijn vader was een Geus, die had zich aangesloten. Ook de Geuzeneed afgelegd. En in februari 41 is hij opgepakt, waarschijnlijk door verraad van iemand uit Vlaardingen. En hij is toen gebracht naar de cellen op de markt. En ik weet niet hoe lang hij daar gezeten heeft, maar vandaar is hij overgebracht naar het Oranje Hotel. En hij was er ook bij toen op 13 maart de leden, de 18 doden natuurlijk, gefusilleerd werden op de Waalsdorpenvlakte. Hij was daar toen ze in optocht naar de Waalsdorpenvlakte gingen door het Oranje Hotel. En daar zongen ze het Wilhelmus. Nou, ik begrijp dat je heel veel hebt met de Geuzen en de Geuzenmaand. Dat heb je net uitgelegd. Maar nu die leerlingen, over welke groep ging het? Want die hebben kennis gemaakt met de gruwelen van die Tweede Wereldoorlog. Ja, in Stichting Nationale Gedenkdagen. Daar hadden we een vergadering in september. En dan gingen we dus bespreken, ja, 80 jaar vrijheid. Hè, dat loopt als een rode draad door ons leven heen, ook door het mijne. Ja. En toen hebben we eigenlijk besloten dat we het over willen brengen aan de leerlingen. En dan alle Vlaardingse scholen van de groepen 8. In het Streekmuseum Jan Andersson, daar wordt op maandagochtend voorlichting gegeven aan de groepen 8 van de basisscholen. Dus dan weten ze er al iets van. Dat is mooi. En de leerkrachten die werken ook met het doeboek van comité 4 en 5 mei. We hebben 24 scholen benaderd. En de meesten waren eigenlijk razend enthousiast. 4 scholen die wilden niet mee. Goed, dat moeten ze zelf weten. Nou, toen hebben we dus contact gezocht met Oranje Hotel en data gereserveerd. En het heeft geresulteerd dat we met 13 bussen totaal ongeveer 700 kinderen van maart tot en met 4 april, van 21 maart tot en met 4 april naar het Oranje Hotel geweest zijn. En Jacques Verkuil die heeft dus gezorgd voor een boeket wat 2 leerlingen neer konden leggen op de Waalsdorpenvlakte. Wat doet het met kinderen? Kinderen zijn 12. Het is toch best wel pittig wat ze voor hun kiezen krijgen. Heb je gemerkt wat het met hen deed? Of hoe waren de reacties? Er waren over het algemeen hele goede reacties. Weet je wat ook heel speciaal was? Er is sinds een half jaar Oranje Hotel Junior in het Oranje Hotel. Daar zijn 16 cellen ingericht. En daar kunnen 2 tot 4 kinderen, het ligt eraan hoe groot de groep is, die kunnen in een cel. De deur kan dicht en dan kunnen ze echt ervaren hoe het is om in een cel opgesloten te zitten. En in elke cel werd ook iemand behandeld. Arie Kop, die praat dan, weet je wel, tegen de kinderen. En dan moeten ze opdrachten invullen. En dan later worden er wat steekwoorden genoemd buiten de cellen. En dan moeten ze opstaan naar voren komen. Dus, en dat lukte goed. Dus ze hebben heel erg goed geluisterd. Vloeide er ook nog wel eens een traantje? Want het lijkt me toch wel een grote impact te hebben. Ik denk 2, 3 kinderen gezien die huilend de cel uitkwamen. Die hebben we natuurlijk gelijk uitgehaald. En als het niet kan, als je het niet aan kan, dan hoef je natuurlijk niet te blijven zitten. Hoe dan ook, het is goed dat ze ervan gedrongen zijn hoe erg het is in een oorlog, zeker de Tweede Wereldoorlog. We gaan een andere keer nog eens praten over het programma uitgebreid. Voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor je verhaal over die geweldige excursie naar de Waalsdorpenvlakte en het Oranje Hotel. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Marla de Wild. Et quand je dors Prachtige muziek, country western, mooi steel guitar. Je hoorde het allemaal in I Love You Because van Jim Reeves, dus. En verder Alizé met Moi Lolita. Over een paar minuten de column van Hans van der Horst. Hij gaat het hebben over de gemeente Delft. Daar worden vragen gesteld. Logisch, want men is daar wel op de hoogte van de techniek, zal ik maar zeggen. En hij vindt het wel een dingetje, Han, dat gemeentes gevoelige informatie ook over u en mij opslaan in een Amerikaanse computer. Ja, een Amerikaanse cloud. Hoe het zit, wat is zijn kritiek? Je hoort het zo meteen. Na Savage Garden en deze prachtige I Knew I Loved You. Question, like in your eyes, I see my future. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, een bericht van de gemeente Delft deed me eraan denken hoe ouderwets we met z'n allen zijn. U en ik. Ik zit voor een microfoon en gij lieden luistert naar de radio. Wat we doen, de manier waarop wij communiceren, is net iets ouder dan een eeuw. Natuurlijk, de kans is groot dat u dit hoort via uw mobiele telefoon of de computer, maar het principe blijft hetzelfde. Daar is in geen 100 jaar verandering in gekomen. We noemen het communicatie, maar ik praat en u kunt alleen maar luisteren. Waar ging dat Delftse bericht dan over? De gemeente vroeg zich af of ze wel door moet gaan met X of, zoals het vroeger heette, Twitter. Hoorden de informatieve berichtjes van Delft nog wel thuis tussen het gehoon, het gescheld en het gevloek dat dit medium volgens velen steeds meer domineert? Was de gemeente wel bereid om die scheldpartijen zelf te incasseren als ze een keurig berichtje had verspreid? Bovendien is X al een hele tijd speelgoed van de techmiljardair Elon Musk. Wil je van een dergelijk type afhankelijk zijn? Zo komt de wereldpolitiek ineens je huis, tuin en keukenomgeving binnen. Het valt voor de gemiddelde burger steeds minder mee te overleven zonder mee te doen aan sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram of Snapchat. Er zijn nog wel 100.000 Nederlanders natuurlijk die hun persoonlijk verzet tegen deze nieuwigheden stug volhouden en zich trots digibeet noemen, maar die lopen tegen steeds meer praktische moeilijkheden op. Bedrijven keren zulke klanten als te lastig en te kostbaar de rug toe. De gemeente en het Rijk willen dit soort dwarse burgers opvoeden en toeleiden naar het internet. De laatste weken blijkt dat de digibeten en de iPhone-weigeraars op een bepaalde manier de tijd beter doorhebben dan al die hardlopers op het internet, uw gemeente in kluis. Europa is met een schrik wakker geworden. Donald Trump heeft laten zien dat we in de wereld geen vrienden hebben en dat we onze eigen boontjes moeten doppen. Nu wordt duidelijk dat de sociale media, die met zoveel ijver door overheden worden gebruikt, misschien niet veilig zijn. Het gaat tenslotte niet om publieke diensten. Het gaat om bedrijven in handen van particuliere ondernemers gericht op geld en macht. Niet uit Nederland, maar uit de Verenigde Staten. Je kon ze zien glimmen, die heren, op de eerste rij. Toen Donald Trump beëdigd werd tot president. Wat waren ze trots. Nu gingen de mooie tijden aanbreken. Voor hen. Niet noodzakelijk voor de rest van de mensheid, onder wie wij met z'n allen in het zuiden van Zuid-Holland. We hebben ons uitgeleverd. Voor de goedkoopte hebben de gemeentebesturen in onze streek hun gegevens ondergebracht in de cloud. Die clouds zijn een soort internetpakhuizen voor informatie waarvan je een stukje kunt huren. Dat is goedkoop en efficiënt. Daarmee bespaar je enorm veel aan opslagruimte die je anders aan je eigen computernetwerken zou moeten toevoegen. Alleen, de sleutels van zulke gegevenspakhuizen zijn in handen van de Amerikaanse techmiljardairs voornoemd. In dit geval de bazen van Google vooral en die van Microsoft. Zij kunnen jou de toegang tot je eigen informatie ontzeggen of die zelfs wegmaken. Pas nu zien autoriteiten in Nederland daar op redelijk grote schaal het gevaar van in. Ze begrijpen hoe kwetsbaar ze zich gemaakt hebben. Je zou in ieder geval geen gevoelige informatie zoals gegevens over je eigen burgers in zulke elektronische pakhuizen moeten stoppen. Want je weet ondanks alle garanties en beloftes nooit wie erbij kunnen. En dat terwijl je je burgers hebt verzekerd dat ze zich met hun DigiD geen enkele zorg hoefden te maken. Zo worden nogmaals grote

see how there's nothing left of you and me. That time is over, 'cause I'm so not over you. So not over, over you. That time is over, baby, 'cause I'm so. Wij gaan praten over dodelijke valpartijen. Die zijn te voorkomen. En dat zeg ik niet, maar dat zegt Saskia Kloet. Die is mijn gast in de uitzending. Ze is programmamanager valpreventie en gehoorschadepreventie. En productveiligheid bij Veiligheid NL. De hele mond vol, maar Saskia, welkom. Hartelijk dank. Dodelijke valpartijen bij ouderen, die komen dus kennelijk heel vaak voor. Dat klopt. De nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten eigenlijk zien dat er steeds meer ouderen overlijden ten gevolge van een val. En dat heeft deels te maken met dat er nu eenmaal een steeds grotere groep ouderen is. Mm-hmm. Maar dat komt ook omdat het aandeel, en zo noem ik het dan, ouderen toeneemt. Dus het aandeel 80-plussers, 90-plussers stijgt eigenlijk nog sneller dan het totaal aantal ouderen. En dat is toch vaak een groep waar ook andere chronische ziekten aandoeningen spelen die gewoon kwetsbaar maken. Ja, en er is wat aan te doen, want jullie zeggen dodelijke valpartijen zijn te voorkomen. Zeker. Uiteindelijk ook bij ouderen met bijvoorbeeld dementie of cognitieve stoornissen, want daar gebeurt het zeker op latere leeftijd vaker, zijn te voorkomen. Op het moment dat we weten dat iemand een verhoogd valrisico heeft, en dat kan eigenlijk al vastgesteld worden met het stellen van twee vragen, kun je al heel gerichte actie ondernemen om daarin valpartijen te voorkomen. Er is heel veel bekend over wat werkt. En een heel belangrijk element daarin is dat voor alle ouderen met een verhoogd valrisico het heel belangrijk is om gericht aan spierkrachtbalans en actief bewegen te gaan werken. Het liefst onder begeleiding ook van een professional, zodat hij goed kan inschatten wat ook voor jou kan. Heb je dan een cursus vallen? Nou, ik zou het niet zo willen noemen, want met een cursus vallen krijg ik de gedachte dat je leert om te vallen. Ja. Terwijl we dat nou juist niet willen. Nee, precies. Er zijn ook trainingen die wel helpen van als je valt, hoe kan je dan op een goede manier weer opstaan bijvoorbeeld. Maar een belangrijke kern is eigenlijk dat je werkt aan spierkracht en balans om te voorkomen dat je valt. Dus op het moment dat je ouder wordt, neemt je spierkracht van nature af. Verplaatst je balans door je lichaamshoudingverandering, die ook natuurlijk plaatsvindt. En dat betekent dat je al met hele kleine balansverplaatsingen en dus in combinatie met het trainen van spierkracht mogelijke obstakels die jou uit balans maken goed kunt opvangen en daardoor uiteindelijk niet valt. Ja, en hoe kunnen mensen dat dan doen? Zijn daar speciale cursussen voor? Of? Ja, daar zijn verschillende trainingen voor die daar effectief in zijn. En het is dan vooral slim om bijvoorbeeld of via je huisarts, praktijkondersteuner, fysio of ergo je daarover te laten informeren. Er zijn er meerdere in Nederland en die zijn ook afhankelijk van bijvoorbeeld de mate van kwetsbaarheid die je al hebt. Zijn sommige geschikter dan de andere. Dus je hebt vallen verleden tijd. Dat is meer een valvaardigheidstraining. Dan heb je in balans, die heeft meer een soort tai chi insteek. Hè, dat je echt goed leert waar zit mijn balans, hoe kan ik dat versterken. En je hebt het programma Otago, ook een van de effectieve programma's die meer gericht is op de wat kwetsbare ouderen. En echt vanuit je activiteit in je dagelijks leven je probeert te versterken. Naast woningaanpassingen kan je ook echt denken aan bepaalde medicatieaanpassingen. Er zijn verschillende typen medicatie die ook het valrisico verhogen, waar ook in sommige gevallen wel iets aan te doen is. Maar als mensen daar meer over willen weten, over bijvoorbeeld die training, over die medicijnen, kunnen ze bij jullie ergens terecht op de website? www.veiligheid.nl/valpreventie kunnen ze daar veel meer over lezen. Als ze daar ook naar op zoek willen. Er zijn ook wel wat specifieke brochures die daar op staan, die ouderen zelf ook goed kunnen lezen. Maar de website www.veiligheid.nl, geeft die veel meer informatie? Zeker. En voorzichtig blijven en in beweging blijven. Maar ja, dat is met alles belangrijk, hè? Ontzettend belangrijk. Ontzettend zeker. Belangrijk. Dat hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt. En we gaan kijken of we die valpartijen kunnen verminderen. Want het is wel heel ernstig nu, hè? Het wordt, ja, ze zijn ontzettend aan het stijgen op dit moment, inderdaad. Ja. En nou ja, gelukkig weten we hoeveel er voorkomen kan worden. Ook vanaf 2024, misschien kan het helpen, gaan meerdere van die programma's financieel vergoed worden. Hetzij door de gemeente, hetzij door de zorgverzekeraar. Dus dat neemt hopelijk ook nog een stukje drempel weg om daar aan deel te gaan nemen. Saskia Kloet, programmamanager bij Veiligheid NL, sprak erover. En ik dank je voor het gesprek en wens je heel veel succes met deze actie. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Echt oude hippie muziek aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Traffic en Hole in My Shoe. Werd ook nog eens gezongen door Neil, weet je wel, van The Young Ones. Ik dank je weer voor je gezelschap deze avond, bij deze Late Avond. Morgenavond is er weer een show. Dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van de show. De aardige van Ronan Keating. Hij heeft een mooie gezongen in de jaren 90. When you say nothing at all. Nou, dat ga ik dus doen aan het einde van de show. Ik zeg niks meer. Ik wens je een mooie nacht. Wel trusten voor zometeen. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. People talk.